dan een groot formaat. En iedereen op Ambon is blij dat hij bestaat. Want als de tokke-tokke roept en doet het zevenmaal, brengt dat geluk en wie het hoort, zo zegt een oud verhaal. Wanneer dan ook een jongen een aardig meisje ziet, kijkt hij haar aan en lacht haar toe en zingt voor haar dit lied. Als de tokke zevenmaal heeft geroepen, lopen wij langs Ambonstrand. Als de tokke zevenmaal heeft geroepen, heb ik amor op mijn hand. Dan weet ik dat je het goed vindt als ik door je haar strijk. Dan weet ik dat je blij bent als ik in je ogen kijk. Als de tokke zevenmaal heeft geroepen, heb ik amor op mijn Heb ik amor op mijn hart.